deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Merhaba herkes. Program konuğumuz Deniz Anlıtemiz, 18. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin özel yayınını bugün gerçekleştireceğiz. Deniz Anlıtemiz'le de birlikte 4. kez bu destek yayınında bir arada bulunuyoruz. 4 olmuş, bayağı ciddi bir desteğin olduğunu söylemeliyim Deniz. Vallahi elimden geleni yapıyorum. Açık Radyo benim deneme yayınlarından beri dinlediğim, çok da sevdiğim bir radyo. Ondan sonra bu destek programını da 18. yaşına eşlik ettik. Yani 14. yaşında başlamışız. Ben aşırı deniz demeyi seviyorum. Bizim ikimizin olduğu programlar iki tane deniz olduğu için. 4. aşırı denizimiz ve destek programı da, Açık Radyo destek programı da artık ehliyet alabilecek yaşa gelmiş. Artık ehliyet alsın, uzaklaşsın gibi mi düşünüyorsun? Yok, hayır. Yani evlenip üremeyi tercih edebileceği de artık bir yaşta. Dolayısıyla başka daha ufak destek programcıkları da şu dünyaya getirebilir. Sonuçta Açık Radyo ve benzeri, yani hani hala bağımsız kalmış bir takım yayınların diyeyim ya da yayıncıların desteklenmesi lazım. Ve biz, yani bu burada da lafı da açılmışken söyleyeyim, bu sefer artık bir telefon numarası yok. Direkt www.acikradyo.com.tr'ye girince bu iş olabiliyor ve gayet de yani hani uygun fiyatlar olabiliyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum ben. Dolayısıyla girip orada program destekçisi olabilirler biz dinleyenlerimiz. Programın önünde isimleri söyleniyor. Bence havalı bir şey yani. Evet, acikradyo.com.tr adresinde program destekçisi olun diye özel bir buton var. Orayı tıkladıkları zaman orası sizi yönlendiriyor destek olabilmek için. Dinleyicisinin destek olması çok önemli Açık Radyo'ya. Açık Radyo bağımsızlığını bu şekilde sürdürebiliyor. Yoksa bir yere bağımlı olacak hale gelecek ve işte bizim gibi beş benzemez insanın bambaşka konuları konuşabilmesine de imkan tanımayacak bu durum. Dolayısıyla bağımsızlık kritik bir önemi var. Evet, genel olarak bağımsızlık hep kritik ya bizim buralarda. Yani hem kişisel olarak hem kurumsal olarak hem toplumsal olarak. Olarak falan, evet, hep böyle savaşında vermişiz falan, öyle bir şey var. O yüzden de önemli. Yoksa yani hani biz de yani desteğe doyduk ama yine de buradan güzel devam ediyor ya diye devam eden bir şey değil destek hattı. Eminim yani Açık Radyo bir gün desteğe ihtiyacı olmasa tam tersini de yapar. Evet, bu arada sen çok inanmıyordun aslında dinleyicisi, hani ilk programlarda bunu çok konuşmuştuk. Yani dinleyici, evet, desteğine güvenerek nereye kadar gibi şeyler de sorgulamıştın. Evet, ben fikir değiştirdim. Bunun ancak dinleyici desteğiyle olacağını anladım. Çünkü radyo böyle bizim hani bu ne bileyim yani bir sürü program kullanıyoruz, aplikasyon kullanıyoruz. Ondan sonra onlar bizi başka bir şekilde sömürebildikleri için her şey orada dönüyormuş gibi oluyor. Ama radyo neredeyse son kalan şey oldu yani. Hani şu bakımdan ne bileyim sinema taca çıktı, bir sürü şey taca çıktı. Radyo form olarak hala duruyor. Bu podcast de radyonun bir türevi gibi. Ondan sonra ya da bantlanı gibi. Dolayısıyla form olarak hala duruyor yani. O yüzden de ona sahip çıkmak da bu kadar kolayken bence elimizi korkak alıştırmamamız lazım. Çünkü iş ona döndü yani artık bence. Evet. Podcast radyonun banttan olan halidir diyorsun, öyle mi? Yani öyle bir şey var. Çünkü radyoda bir yayını yakalaman hala gerekiyor o programı dinleyeceksen. Ve internetten dinlemiyorsan da tam anlamıyla bir durduramıyorsun gibi de düşünebilirsin. Yani öyle hala eski usulde dinlemen mümkün. Ama şeyde podcast'te neredeyse bir yayın saati yok. Dolayısıyla yani orada bir arşiv gibi oluyor. Ama prensip olarak radyo gibi çalışıyor. Sadece ben her zaman o radyonun kendi yani randomlığını, açtığınız zaman bir şeyin denk gelmesini. O bazen çünkü gün öyle bir gündür ki gerçekten hiçbir parça böyle içini açmaz. Ya da öyle bir gündür ki tam o parça oturur, bazen o denk gelir falan. O radyonun kendi içinde olan bir yani rastgeleliği var. O çok hoşuma gidiyor. Hatta yayının çok iyi çekmemesi bile, benim arabamda radyo çekiyor ama mükemmel çekmiyor, aramak gerekiyor. Ya da bazen işte telefonu bağlayıp yapıyorum. Ondan sonra o bile hala bana güzel gelen bir şey yani. O yüzden de yaşaması için her türlü desteğe, destek programına varıp bir sene destek yayını yapsak da olur yani, öyle söyleyeyim. Hiçbir mahsuru yok ama galiba 9 gün 99 saat içinde, o bir yıl içindeki bütün desteğimizi yapıyoruz. Desteğimizi olabildiğince sağladığımıza inanıyorum. En azından veriler bunu gösteriyor. Bu yılki destek bu anlamda da çok önemli. En azından geçen yılı yakalamak istiyoruz açıkçası. Evet. Umarım bu gerçekleşir. Dinleyicilerimiz açıkradyo.com.tr adresinde program destekçisi olun butonuna tıklayarak bunu gerçekleştirebilirler. Ya, çok, evet, çok cüzi para. Yani hani şu günkü dolar kuruyla falan hiç şey yapmaya gerek yok. Gerçekten cüzi para yani. Hani Amerika'da böyle bir radyoya destek olmak çok daha pahalı olurdu. Ki orada çok daha fazla böyle radyo vardır belki, bilmiyorum. Çünkü sonuçta anayasalarının birinci maddesi ifade özgürlüğü olduğu için daha çok radyo olma ihtimali var en azından. Zaten ülke büyük. Çok güzel bir anın vardı, onu hatırlıyorum. İlk programlardan değiliz. Bir an Amerika'da diyeceksin diye düşündüm ben. Amerika'ya hiç gitmedim. Zaten hani biraz önce gelmeyi başardım ama evet. Keşke diyecektim. Neydi anım acaba? Ya, Açık Radyo ile ilgili bir anın. İşe giderken sağanak yağışta müthiş bir trafik oluyor. O trafikte yaşadığın bir an. Evet, 4 saat süren bir trafik yolculuğuydu. Ve böyle E5'te kaldık köprü yolunda. İnsanlar, benzin bitenler oldu, sağa çekip ağlayanlar falan vardı arabaların içinde. Gerçekten toplu bir histeri, sinir krizi yaşanıyordu. Ve ben de Açık Radyo dinliyorum işe giderken. Ondan sonra Ömer Mert'e bir noktada Allah yardımcınız olsun dedi. Ben dedim ki evet, o zaman yüksek ihtimalle çok zor bir yolculuk olacak diye. Gerçekten 4,5 saat falan sürmüştü Şişli'ye gitmem Fener yolunda. Ve efsaneydi yani, bir Nuh'un gemisini görmediğim kalmıştı, öyle bir sağanaktı. Çarpık şehirleşmeyle ortaya karışık güzel bir sağanaktı yani. Benim için böyle komik bir anıdır. İnsana çok eşlik eden anları var. Özellikle mesela sabah araba kullananlar, işe gidenler belki bunu bileceklerdir. Açık Gazete'nin ki yani değişik kadrolarıyla herkes de ayrı yeri var diye düşünüyorum. İnsana böyle radyonun bir nevi yoldaş olan bir tarafı var. O da çok güzel. Çok kişisel bir hikaye radyo gerçekten. Evet. Nefis bir mevsim başladı Deniz. Ada çok büyük bir coşkuda. Sen ne zaman geleceksin? Bir süredir burada değilsin. Evet, ben valla 15 gün sonra falan geleceğim herhalde. Ben de bir aydır işte bir program sebebiyle böyle dağ bayır geziyorum. İlkbahar, o yüzden birkaç yerinde tanıklık etme fırsatım oldu memleketin. İlkbahar'ın şöyle bir güzelliği var. Herkes bir an önce bir eş bulup yuva kurma derdinde olduğu için şu aralar özellikle kuşların konuşmaları sanki böyle hani akşam ne yapıyoruz, şurada buluşuyor muyuz, hep böyle bir plan yapan, birazcık daha ince konuşan erkek sesleri duyuyorum gibi hissediyorum kuşlarda. Hep böyle bir organizasyon yapmaya çalışıp birileriyle tanışmaya çalışan gibi. Adada da ormanda şeyi hatırlıyorum yani, baharın sonlarına doğru artık son, yani bahar kapanmak üzere birkaç kişi kalmış. Onlar da birbirlerine bakıyorlar, böyle mi olacaktı gibilerinden. Ona kadar azalan bir şey oluyor. Şu anda muhabbet yüksek. Şu anda en yüksek noktada. Evet. Biz biliyorsun iki tane baykuşla beraber yaşıyorduk. Onları görmüş müydün Deniz? Ya ben onları böyle ayaklarını, paçalarını falan gördüm. Tam bizim verandamızın nasıl söylenir? Terasa... Ters tavanla düz tavanın arasında paralel evren gibi bir yerde yaşıyorlar. Evet, çok uygun bir yer bulmuşlar. Biz de karışmıyoruz diye evde iki baykuşla birlikte yaşarken bir anda işte kırlangıçlar geliyor. Bu sene ilginç bir şey oldu. Saka yuva yaptı Deniz. Saka kuşu. Tamam. Saka bu kadar insanların yanına gelir mi? Kafeste falan beslediklerini biliyorum. Yani saka ya, kuşunu da kafese koymak nasıl bir mantıktır onu da anlamak mümkün değil tabii de. Bazen naif olabiliyor kuşlar. Mesela insan çok tanımıyorlarsa ama saka tanıyan bir kuş. Bilmiyorum, ben bizim yani şeyde gördüğüm en büyük iki kuş, birini sen de tanıyorsun. Bir tane kartalımız var biliyorsun, adaya ara sıra gelen. Evet, o karşıdan geliyor. Evet, o ne esince geliyordu? Poyraz mı? Yok, hayır. Yani bence Poyraz. Poyraz olmalı bu arada da. Yani benim gözlemlediğim. Ya dev Batman gibi bir şey o. Ben yani önümde konup bir şey aldı yerden. Ne aldığını göremedim ama. Yani mobilet falan almış o. Gerçekten dev bir şey. Evet. Ondan sonra hep senin oradan geçerek geliyormuş galiba anladığım kadarıyla. Evet, onun esas yeri bizim orası. Onun küçük akrabaları da var bulunduğumuz bölgede. Yarlarda yuva yapan, işte yuvaları olan kerkenesler var. Kerkenesler artık nesli tükenen bir kuş. Evet, kerkenes çok sevdiğim kuşlardan biri. Alaz da var galiba. Alaz görmedim ama olabilir. Fakat kerkenesler yani çok keyifleri yerinde gerçekten. Görüyorum onları. Onlar böyle denizde eşkina balığına benzetebiliriz biraz kerkenesleri. Hepsi... Doğru bu arada. Güzel benzetme oldu. Evet. Kerkenes yemedim ama eşkinayı öyle bir tecrübem var. Eşkina çok güzel balıktır. Evet, kerkenes. Ama böyle şeydir yani hani mahalli de bir balık bildiğim kadarıyla değil mi? Yerli balıktır, kaya balığıdır. Evet. Yani Marmara'da da yerlidir. Bulunduğu yerin yerlisidir. Böyle evet. Kayaların önünde bir ailedir onlar. Kalabalık da aileler olabilir bazen. Kovukların, kayaların ağızlarının olduğu yerden girer çıkarlar. Eğer ortam güvenliyse böyle orta sulara kadar çıkıp öyle suda durmak, biraz beslenmek gibi böyle keyifleri vardır. Hemen bir palet vurduğun anda nasıl bir hızla olduğunu anlayamadan o kayanın içine girerler. Kerkenesler de aynı davranışları gösteriyorlar. Onlar havadakiler, bunlar denizin altındakiler. Evet, bir nevi hakikaten öyle. Evet, doğanımız var bir tane. Doğanımız var, adada evet. Doğan var. Evet. Ondan sonra benim gördüğüm en büyük baykuş, kulaklı orman baykuşu gördüm bir kere ormanda. O da böyle bayağı 90 santime yakın bir gövdesi var yani. Bayağı kocaman bir şey. Onu gördün mü? Da bebek gibi gördüm ama baykuşlar özellikle çok en az ses çıkaran uçan canlılarmış yani. Ona göre bir kanat şeyleri varmış. Çok uzun mesafede uçmuyorlar ve kamuflajdalar hep. Dolayısıyla ben uçtuğunu neredeyse kalktığı dalın sesinden duyduğum gibi oldu. Ve kafamı çevirdiğimde çok yakınımdan geçti. Ve tabii hiç ses çıkarmadan uçan ve yüzü de yüz gibi ya onun yani. Döndüğü zaman sana gözleri aynı insan gibi neredeyse yan yanalar yani. Evet. Kuşlardaki gibi kafanın iki tarafında gibi değiller. Dolayısıyla böyle neden baykuşlara bir takım mistik anlamlar yüklendiğini bir saniyede anladım. Çok huşu içinde de izlediğim bir şeydi. Her kışta bakınıyorum kendisini. Yani biliyorsun kuşların çünkü kendini gösterdiği sezonlar var. Her zaman online olmuyorlar. Haklılar. İyi de yapıyorlar. Tabii. Göçmenlerin de yerellerin de öyle tripleri var yani. Evet. Adada çok göçmen kuş yatağı yok diyelim. Yuvası ya da durağı değil pek fazla göçmen kuşların ama kırlangıçlar geliyor. Ormana mutlaka uğruyorlardır. Ama mesela leylekler ben çocukluğumdan beri çok nadirdir adada leylek görmek. Yok, havada görebiliyoruz yani. Evet, en fazla. Kırlangıç oluyor dediğim. Kırlangıç. En sevdiğim kuş olabilir bu arada kırlangıç. Ya müthiş bir formu var değil mi? Ne kadar müthiş güzel. Müthiş bir formu var. Hiç yere konmaması. Hı-hı. Hep böyle havada bir yere konması. O ilk hızı mutlaka düşerek alması falan. Ve aşırı akrobat. Evet. Yani burada ne zaman onların uçtukları kendilerini böyle sınadıkları rüzgarlar var. O rüzgarlar olunca mutlaka çıkıyorlar. Poyraz olabiliyor, lodos olabiliyor. O rüzgarlarda bir takım vadilerde ya da bazen iç mekan bile olabiliyor. Bir yani veranda gibi onları direkler arasında dönebiliyorlar. Saatlerce izleyebiliyorum yani boynunu tutana kadar. Ben ilk uçuşlarının hastasıyım, öyle söylemeliyim. Bebeklerin ilk kez uçtukları anlara çok tanık oluyorum. Tam bizim oturduğumuz verandanın üstünde oturuyorlar. Üstümüze de sürekli pisliyorlar. Yapacak pek bir şey yok yani yıkamak lazım başka ya da onları kovacaksın ama onları kovmak yani oradan taşın daha iyi olmaz yani öyle bir şey mecburen yaşıyoruz hep beraber bebeklere mama getirdiklerinde biz hep aşağıdan görüyoruz onları tabii yukarıdan görmüyoruz gagalar sırayla annesinin ve de babasının onlara getirdiği yemekleri sırayla almayı beklemeleri ve o mutlu an yemeği alan yuvanın içine çekiliyor. Çok güzel gerçekten. Ve uçmaya hazır oldukları anda da anne, baba, amcalar, artık kimse, o kuşlar. Onlar onlara çok güzel tarif ediyorlar. Böyle uçacaksın, şöyle uçacaksın diye yapıyorlar gözlerinin önünde. Buna cesaret edebilenler var, edemeyenler var. Üçüncü gün atlayanlar var. 7-8 gün sonra atlayanlar var. Orada bekliyor heyecanla her gün atlayacağım diye dışarı çıkıyor. Akşama kadar ki yani sabahleyin bu iş 7'de 8'de başlıyor. Akşam hava kararına kadar sürüyor. Tabii. Bu süre içerisinde hep o anı bekleyip oraya çıkıyor ama yapamıyor, geri geliyor. Yapamıyor, geri geliyor. O 2-3 gün çok eğlenceli oluyor. Ve ben ilk gün atlamazdım herhalde ya, kesin. Yani ilk gün atlayanlardan olmazdım diye düşünüyorum. Ben de ikincilik iyidir yani orada. Evet, 7-8 günde beklemezdim ama yani belli de olmaz ya, bilmiyorum. Evet, aşı sırası gibi biraz yani. Aşı sırasında evet, bakalım ne olacak. Ben şimdi bu sene, şimdi yaş grupları var ya, bu işte dataları da öyle sınıflandırıyorlar falan. Ve onlar, o yaş grupları da genelde işte 24-34, 34-44, 44-54 falan diye gidiyor. Onu 54-70 falan neyse. Ve ben bu sene işte 34-44'e veda ettiğim sene yani. Bundan sonra artık bir sonraki grubun en genci olacağım. Ama sıra aynı zamanda gelecek. Ya şimdi mesela işte 55-6 dediklerinde o 45'e kadar oluyor. Ben 45 altında aşı sırası bana geliyor. Daha var ya. Yapacaklar galiba ama öyle gözüküyor. Vallahi yapacaklar galiba, evet. Öyle gözüküyor. Yani şeyi de bilmiyorum. Güle oynaya da gideceğiz bir şekilde. Eskiden aklımız ermediği zamanlarda hani bir şeyin illa, yani aşı her zaman pozitif bir şeydi ya. Ve o yüzden de hiçbir zaman yani çocukken bile kaçmadığımız bir şeydi. Bu sefer o kadar çok aşı markası bilmem ne falan var ki böyle. Ve artık hani her şeyi değerlendirebiliyoruz. İnternette yorumlarını okuyoruz falan ya. Bambaşka bir şey oldu o yüzden. O muhabbet de garip oldu. Evet. Yani orada da insan işte Frappuccino, Latte falan gibi, Grande falan gibi seçmek istiyor herhalde. Evet. Üçüncü dalga aşıcısıyız diyorsun. Evet. Üçüncü dalga aşıcısıyız. Aynen. Artizan aşıcıyız. Evet. Artizan aşıcıyız. Dinleyicilerimizin destek olabilmesi için web sitesini bir kez daha hatırlatıp bir parça çalalım diyorum. Hatırlatayım hemen. Dinleyicilerimizin destek olması için www.acikradyo.com.tr yazmaları ve orada programlara destek olmak için zaten gerekli yönlendirmeleri görecekler. Program destekçisi olun diye bir buton var. O buton sizi yönlendiriyor olacak. O buton mükemmel bir buton. Yani hani desteklemeyecek bile olsalar o deneyimi yaşamak için bile basabilirler. Parçamızı anons edebilir miyim? Lütfen. O zaman sıradaki parça Beatles'dan geliyor. Get Back. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında devam ediyoruz. Program konuğumuz Deniz Anlıtemiz'le birlikte bir başka deyişle Aşırı Deniz programını eda ediyoruz. Eda etmek ne demek? Gerçekleştiriyoruz. Yapıyoruz. Çok kelime oyunu oynuyorum şu aralar. İzliyorum daha doğrusu. Hatta yani internetten izliyorum. Böylece stoklu gidiyorum. Yani kapanma falan bir daha olursa diye. Stoklu bölümüm de var. Ve o yüzden Eda'yı sordum. Çıkarsa bilebileyim diye. Evet. Kelime... Sen de kelime oyununda bildiğim kadarıyla dirsek çürütmüş, kafa patlatmış bir insansın. Evet, ben Scrabble'cıyım. Bunun cep telefonlarında uygun versiyonu kelimelik. Kelimelikte böyle kelime oyunu mafyasıyla oynadığımı söylemeliyim. Yani çok özel, bu işin hani yapılabilecek en zor insanlarla oynuyorum. Ben gibi. De o işte de bir mafya var diyecektim. Ona da mı çökmüşler falan gibi öyle bir şey. Yani sessiz bir çöküş diyebiliriz. Yani istikrarla oynamak. Böyle zorlama bir benzetme aslına bakarsan. Anladım. Tam mafya gibi değil. Müthiş rekabetler yaşıyoruz. Hala çok büyük vaktimi alıyor. Zevk alıyorum gerçekten. Sen var mısın o kelimelik? Ben orada yokum ama o televizyondakini izliyorum. Hangisini izliyorsun? İşte Ali İhsan Varol'un sunduğu. En iyisi o galiba, evet. Ya eskiden Bloomberg'de de bir tane izlediğim vardı. O ama programı bile hatırlayamıyorum. O çocuk da başka bir kelime, hiç ilgimi çekmeyen bir kelime programı sunuyor. Ali İhsan Varol'unkine de şöyle bir önerim var hep kendi kafamda ama şimdi sürekli olarak bir yarışmacıyı görüyoruz, sonra birini görüyoruz ya, bazen biri mesela kafadan koparıyor. Diğerlerine de bakıyoruz tiplerinden, çok umut yok gibi oluyor. Dolayısıyla programı sonuna kadar takip edemiyoruz. Benim önerim şu: herkese sırayla aynı soruları, mesela ilk dört harfleri sordun bir sıra. Birinciye, ikinciye, üçüncüye, anlatabiliyor muyum? Sonra ikinci soruyu herkese sırayla sordun gibi. Böylece daha at başı olur diye düşünüyorum. Evet, rekabette iyi olabilir ama. Ama 5 düğme gerekecek falan, şimdi onlar da zor. Yayıncılıkta belki zor olabilir. Yani çünkü o onlar bir denge kuruyorlar. Daha uzun sürüyor. Böylelikle daha fazla izleniyor gibi hesaplar olabilir. Olabilir yani. Bu arada Ali İhsan inanılmaz yapıyor işi. O yüzden yani çok iyi ayarlıyor bu arada. Yani mümkün olduğu kadar at başı gitmesini. Yıllardır... Gerek pazar değdirerek, gerek güzel ipuçları vermek falan. İpucu verme işini de çok iyi biliyor. Yıllardır yapabiliyor bunu. Herhalde çok antrenman. İçerik televizyonda kalan benim için. Evet, her şeyin içi boşalmış durumda gerçekten. Evet. Tuhaf. Mükemmel bir program. Hala biz naifler için. Evet, çoğu insan da Netflix'i kapatıp Sedat Peker'e üye olmaya çalışıyor bir yandan. Evet, çünkü şöyle şey oldu. Eskiden mesela mafya ile ilgili bir şey izlemek için, düşün bizim için eskidenden bahsedeyim. İşte Mario Puzo inceleyecek de bu durumu, kitap yazacak da, Coppola onu alacak da, film çekecek de gibiydi. Şimdi direkt menbaadan alabiliyorsun. Evet. Çünkü hepsi burada dükkanı var gibi düşün. Ben şeyi bu konuda da tabii... Yorum videoları falan izliyoruz ister istemez. Orada bunları güzel güzel anlatan şeyler buldum. Böyle hani şemasını çizmişler. O mafyanın yaptığı ve şemada birinci yani iş kolu olarak mala çökmek diye bir şey var. Sonra çökülen zincir mağazaları falan öğrendim. Ve bunun böyle bir hani bu beni çok eğlendirdi. Yani mala çökmenin bir iş yani bir faaliyet alanı olmaz. Bir şirket için mesela. Evet, büyüyünce mala çökeceğim gibi ya da. Evet, yani hani yurt dışında atıyorum merge oluyorsa bizde de işte borsaya açıklanıyor falan. Malımıza çöküldü gibi, ona göre. Hisselerin değer mi kaybediyor, artıyor mu artık? Sirk gibi izlemeye devam ediyorum. Ama en azından menbaandan olması ilginç oldu. Ben de YouTube'a iş yapan bir insan olarak bir anda böyle bir kuvvetli bir rakip, benim de üreteceğim içerikleri ona göre güncellememi gerektirecek yani. Bundan sonra mutlaka masada her seferinde farklı olmak üzere bir kitap ne koyabilirim diye şimdiden kitaplığıma baktım o gözle. Bir tane 131 tamir kılavuzu var. O böyle kalın bir kitap. Çok iyiymiş. Babamdan Mehmet Akif Ersoy'un safahatını aldım. O güzel. O da bir kalın. Ondan sonra ama yani 5 bölümde bitiyorum gibi gözüküyor. Yeni kitap almam lazım gibi bir şey var. Red kitlere falan düşüyoruz. Ekrana koyabilirsin. E-kitap, download falanla çözebilirsin belki. Ha, PDF olarak koyabilirim. Evet, o aynı zamanda biraz daha açıklayıcı da olabilir yani. Oraları geliştirmek de lazım. Çünkü ağaç buldum, bambu. O arka fondaki yani bambuları benzerini oluşturabilecek. Beyaz gömlek o kadar kaliteli olmasa da var. Su zaten var ama ben çay peti böyle tercih ediyorum. Evet. Yani yani konuşmam yine böyle olacak, normal olacak. Çünkü orada Ferhan Şensoy'a neredeyse yaklaşan yerleri var tonlamaları. Evet ya, hitabet kabiliyeti, akıcılık, sürükleyicilik yani, evet. Konu bütünlüğünden fazla gençliği gibi. Fazla yani. Evet, fazla uzaklaşmama falan yani çok çarpıcı gerçekten. Evet. Zaten kendi konusunda da bilgili bir insan. Dolayısıyla bildiğim bamya turşusu gibi her gün ayrı zincirleri izliyoruz direkt menbaanda. Ve ciddi bir rakip yani, özellikle YouTube'da. Yurt dışından katılıyor. Belki orası bir... Evet, o da deniz aşırı, öyle düşünebiliriz. Tabii. Evet, belki bir gün... belki aşırı deniz programına bir gün onu konuk ederiz. Yani hani böyle bir şey de olabilir, bilemiyorum. Yani hani belki Açık Radyo'nun destek işini toptan çözebilir. Evet, o evet yani abi uğraşmayın bunlarla falan gibi bir yani. 36. destek programıyla devam edebiliriz. Evet, yani bir 8-10 yıl ara veriyoruz çünkü. Yüksek ihtimalle orada... çözer yani. Evet, hikaye olabilir. Ya da Açık Radyo'ya çökmelerini falan engelleyelim. O yüzden yani zararı olmaz bizim programa konuk olmasın, kısacası onu demek istiyorum. Evet. Yoksa bizim destek programımız, buradan bir daha şimdi söylemiş olalım. www.acikradyo.com.tr adresine girip program destekçisi olmak için gerekli butonu zaten hemen girer girmez göreceksiniz. Ona basıp destek olabilirsiniz. Neyse ki biz varız ya. Kendimiz varız. Radyomuz için. Lütfen destek olunuz. Bağımsızlığımızı sürdürmemiz tamamen sizin desteklerinize bağlı. Bugün bağımsız bir yayının önemini bir kez daha çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Etrafa baktığımız zaman konuştuğumuz konuların da aslında kıymeti anlaşılıyor. Denizler tükürüyorlar kendilerini. Korkunç bir deniz salyası, olağanüstü baskın. Boyutlara ulaştı bu sene, evet. Evet. Bir yerden... Neden oluyor Deniz? Sen bilirsin o işleri. Bir yerden kusması lazım. Birçok sebebi var. Çok büyük bir baskı altında Deniz. Kentler çok büyük. Mutlaka oradan atıklar sızıyor. Canlılıkla ilgili başka sorunlar var. Ölen canlılar var. Planktonlar var. Bir sürü, tam sebebini bilmiyorum. O konuya çalışmadım. Planktoncu değilim. O salyalarla ilgili daha genel bilgilere sahibim ama yani bu yapılanların bir sonu olması gerekiyor. Ve bir sonucu olması gerekiyor. O sonucu Deniz tabii kendince, o da tepkisini bu şekilde gösteriyor. İşin tehlikeli yanı Deniz. Denizin yüzeyinde gördüğün o salya tabakası denizin orta katmanında da var. O orta katmanında daha çok böyle havada uçuşan salyalar gibi dikey dikey aşağıya doğru inen sümüksü yapılar görüyorsun. İşin en kötü tarafı ise dipte, dibi komple bir battaniye gibi kaplayan korkunç bir yapı var. Yani onu böyle araladığın zaman suyun altındaki işte ıstakoza da, eşkinaya da, diğer balıklara da ulaşabiliyorsun. Bu balıklar hiçbirisi bu yapıyı geçemiyorlar. Geçemedikleri için ya altında, ya üstünde, ya ortasında kalıp ölüyorlar. Ve deniz oksijen üretemiyor. Yani o katmanlar, yüzeydeki katman denizin altına ışığın geçmesini engelliyor. Ortadaki katman yine bu ışık geçirgenliğini etkiliyor ve çok baskın bir karakter olarak ortada duruyor. Dipteki ise deniz zaten almadığı ışığı iyice kapatıyor ve böylelikle hayat bitiyor. Yani sadece bir tuzlu su yoğunluğu haline gelme ihtimali var. Sadece orada gözüken bir leke, bir hani petrol sızıntısı gibi bir şeyden ibaret değil yani. Değil tabii. Yani sadece yüzeydekini topladığın zaman orta su var, dip var. Yani bence galiba eğer bu temizlenmeye çalışılacaksa bir noktadan sonra, ki birkaç yıl sonra eğer bu deniz bu davranışını yapmayı sürdürürse artık çok daha başka şeyler konuşuyor oluruz, orası ayrı. Ama bunun temizlenmesi için de bazı aparatlar geliştirmek ve bazı işler yapmak gerekebilecek. O işler herhalde ilk yüzeyden başlayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü dipten bu yapıyı toplamak çok çok zor. Orta suda hele bunu süzmek iyice zor. Ama denize moloz atılıyor. Yani bugün işte... Tabii öyle bir kentsel dönüşüm oldu ki, bir de büyük bir kısmının rant olduğunu biliyoruz. O rant olan kısmı zaten hani aslında yapılmaması gereken kısmı. Bütün onun yarattığı stres, kirlilik, hem yani şehrin altyapısında hem de bizzat yani bunlar inşa edilirken bir yerden çıkacağı belliydi açıkçası. Evet, bunun sonuçlarını görüyoruz. Ah, görmez olaydık yani. Evet, keşke. Evet, o parçayı hatırlarsın, Achille Pulo, neden geldim Amerika'ya? Ah, keşke gelmez olaydım diyor. Niye, onun gelmeme konusundaki isyan neydi? Niye öyle hissetmişti? Vatanından uzaklaşıyor. Yani homesick diye bir hal var. Mübadeleyle zorunlu gidiyor. Yolu anlatıyor o şarkıda. İşte Bandırma'nın gemileri dizi dizi diyor. Orada kış denizinde gitmişler 1924 yılında Amerika'ya. 24 yılındaki bir yolculuktan bahsediyoruz. Yani donmuşlardır. Donmuşlar. Onlar tabii Titanik'teki birinci sınıf kameralarda gitmiyorlar. Kim bilir kaç kişi bir arada kalıyorlar. Gittikten sonra da tabii Amerika bir hoş geldiniz diyor. Fırsatlar ülkesi, yepyeni insanlar, göçmenlere açık bir topluluk ama hayat hiçbir zaman Amerika kadar misafirperver değil diyelim. Orada bambaşka zorluklar yaşıyorlar ve her zaman kanatları kırık oluyor orada. Başarılı da olsalar hep bir şeyleri eksik oluyor. O eksikliği gidermekle ilgili sorunları var. Ah, gelmez olaydım diyor adam. İşte biz de ah, görmez olaydık bu denizin bu tepkisini. Evet. Bir de Kanal İstanbul'la beraber herhalde katmerli olacak gibi ya da duble bir porsiyon yiyeceğiz gibi. Yani ben onun bilmiyorum olabilecek mi? Merak ediyorum yani. Çavuşesku'nun Bükreş'e denizi getirmesi gibi mi olacak diye merak ediyorum. Böyle bir projesi var mıymış onun? 30 kilometre falan getirmiş galiba. Gerçekten. Ama tam ulaştırmış, evet. Abi inanmıyorum ya. Nasıl bir şeymiş bu ya? Swan Song diyorlar ya, böyle İngilizce'de öyle bir şey var. Bir son şarkı gibi. Ondan sonra öyle olabilir. Ama açılırsayı da düşündüm bugün. İlk defa çünkü basında şeyleri gördüm. İlk renderleri mi demek lazım. Ondan sonra böyle bir oyun havuzu gibi de gözüküyor her şey. O kadar yabancılaştım ki. dev viyadükler, köprüler onun üzerinde ufak maketler gibi gözükünce. Yani evet, ilginç. Neredeyse ikna olacağım. Bu kadar çılgın bir şey ki. Evet. Yani böyle bunun ne kadar korkunç olduğunu o kadar eminiz ve korkunç bir şey olduğundan aslında yani bu bir şaka olsa tam tersine inanma arzusu gibi neredeyse. Ama ne yazık ki öyle bir şey olmayacak. Ve yüksek ihtimalle de biraz oradan da bir moloz çıkacak. Korkunç. Ufak yani bir koyumuz olacak her türlü yani. Evet. Bununla ilgili tarihte çok acı tecrübeler de var. Datça'da mesela denemişler. Datça'ya gitmiş miydin? O balık aşıran diye bir yerleri vardı. Çok eskiden gitmiştim. Balık aşıranda antik medeniyetler orayı bir ada haline getirmeye çalışmışlar. Bayağı kazmayla kürekle yarımadayı, Datça yarımadasını en ince noktasından, balık aşıran bölgesinden kazıp adanın işte Knidos limanını koruma altına almak üzere bir çalışmaya girişmişler. Fakat yaşamlarını sürdürememişler ve bu işi de başaramamışlar. O günkü imkanlarla yani piramit yapmak gibi bir şey o kanalı yapmak. Orası da çok sert kayalardan kurulu. Bugünkü imkanlar yok tabii. Bugün böyle büyük projeleri imza atan kişiler için orası çok basit bir kanal olur herhalde. Ama o gün çok zorlanmışlar. Çünkü oradaki madenler bir yandan da solunduğunda zehirliymiş. Öyle bir efsane anlatmışlardı. Bilmiyorum. Gerçekten bilgiye dayalı bir kaynaktan aktarmıyorum bu bilgiyi. Birilerinin anlatmalarından aktarıyorum. Ama muhtemelen doğrudur bu. Vay canına. Evet. Hep insanların böyle bir şeyi oluyor diyorsun yani. Evet. Şimdi burada da kim bilir hangi belayla karşılaşılacak. Eğer hiçbir belayla karşılaşılmazsa sonunda suyun akışını ve döngüsünü, akıntı haritasını bozacağı her için... Her şey değişti. Tabii. Yani altındaki bütün topografi de değişecek o zaman. Evet. İzmit Körfezi tamamen çöp haline dönüşecek biliyor musun? Bugün hala orada eşkinaların olduğunu, balıkların olduğunu, karagözlerin olduğunu... Evet. İnanılmaz bir su altı olduğunu görüyoruz. Evet. Ki çok hor kullanılmış bir yerdir orası. Tabii ki. Hem de nasıl. Evet. Ona rağmen o yaşamı sürdüren bir yer. Ama o akıntı tamamen onun akıntısını yok ediyor öyle mi? Tabii. Havası, ya bütün havası. Sirkülasyonu bozacak. Yani boğazın debisini değiştirecek, akıntı haritasını değiştirecek, başka su sirkülasyonları yaratacak. Zaten. Dolayısıyla habitatı bozması demek. Evet. Milyonlarca yılda oluşan yapıyı derinden etkileyecek. Sağlam dişi çekmek gibi yani bir yandan. Evet. Böyle bir şey. Yayının sonuna geldik. Gerçekten evet, umarım dinleyicilerimiz destek oluyorlardır ya da destek olmayı düşünüyorlardır. Düşünen dinleyicilerimiz için hemen hatırlatmak istiyorum. Açıkradyo.com.tr adresinden program destekçisi olun butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Yarım saatlik ve birer saatlik programları küçük bir ücret karşılığında destekleyebilirsiniz. Bu destek Açık Radyo için, Açık Radyo yayınlarını bu bağımsızlıkta, bu doğrultuda sürdürebilmesi için son derece önemli. Dinleyicilerimizi desteğe davet ediyoruz. Evet, altına imzamı atıyorum dinleyicim. Harikuladesin, biz de 4. dinleyici destek özel yayınını birlikte gerçekleştirdik. Müthiş oldu. Her zaman daha güzel günlerde destek olmak dileğiyle, daha da güzel günlerde diyelim. Evet, bir de sana şöyle bir teklifim var. Yayında sorayım, biraz emrivaki de yapmış olayım aslında. Destek projesi dışında hiç program yapmadığımızı fark ediyorum. Sadece Allah Allah. Destek projelerinde buluşuyormuşuz gibi oluyor. Aslında biz evet. Sık görüşen insanlarız. O yüzden niye olmadı o iş? Hayret, bence yakın bir zamanda birlikte başka vesile gündemlerle yapalım. Evet, bize de destek olsunlar o zaman en güzel şekilde. Bu programda pek yapmadığımız bir şeyi yaparak bitirelim. Ben bu sene 3. kez bu şarkıyı çalacağım. Final şarkısını. O şarkıyı dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum. Bugün ihtiyacımız olan parça olduğuna inanıyorum bu parçanın. Her fırsat bulduğumda, her boşlukta bu parçayı yayınlıyorum. 1969 yılından bir kayıt dinleyeceğiz. Rare Bird topluluğundan dinleyeceğiz. Parçanın ismi Sympathy. Parça çok güzel bir hikaye anlatıyor. İzin verirsen hemen onu anlatıp finali yapmak istiyorum. Sympathy parçanın ismi. Evet, bu şarkının sözleriyle bitirelim. Tam bugünü anlatan bir hikaye gerçekten Deniz. Ve diyor sen diyor tırmandığında bu gece yatağa diyor, kilitlediğinde kapını diyor, sadece bunları düşün. Soğukta ve karanlıkta, çünkü etrafta diyor dolaşan yeterli aşk yok diyor. Sempati diyor ihtiyacımız olan şey. Arkadaşım diyor sempati ihtiyacımız olan tek şey. Ve diyor sempati ihtiyacımız olan şey. Çünkü diyor etrafta dolaşan yeterli aşk yok diyor. Dünyanın yarısı diğer yarıyı vuruyor. Ya da diyor dünyanın yarısı tüm yiyeceği sahip. Çünkü etrafta dolaşan aşk yok. Bunun sebebi bu diyor. Ve diyor sempati ihtiyacımız olan şey. Sempati diyor sadece ihtiyacımız olan şey diyor. Etrafta çünkü aşk yok diyor. Çok doğru bir tespit olduğuna inanıyorum Deniz. Yani bugün ihtiyacımız olan duygunun bu olduğuna inanıyorum. Bu 1969 yılında yiyecek ve savaş üzerinden biraz bu sözleri yazmış. Bugün olsa belki aşılarla ilgili bir şey yazacaktı. Evet, ya da aşılarda da öyle bir şey oldu değil mi? Her şeyde onu olduğu gibi. Herkes kendi köşesine çekildi falan gibi oldu ilk bir. Evet, her şeyde yani olduğu gibi. Yani hep beraber bulunuyor muyuz gibi oldu. Bu böyle oluyor demek ki. Dünyanın bir evet, bölümü. Yani parçanın sözleri de güzel ama mesela sempati de şimdi seni vuran adama sempati de veremezsin. Ama demek ki o zaman da mı aşk yok? Yani o zaman aşk 69'da aşk az var diyorsa adamlar şimdi görseler ne düşünürlerdi acaba? Çünkü evet. 69 yani aşkın aşk olduğu senelerden biri gibi hep anlatıldığı için. Bir kesim için öyledir evet. Romantik evet. Çağa yakın bir çağdır. Doğru. Bugünden yakındır yani. Çiçek çocukları bilinmesi öyle değil mi? Evet, en son belki de aşkın, sevginin bu kadar çok konuşulduğu dönemdir belki kitlesel olarak. Bugün daha da bambaşka. Evet, yayının sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim Deniz. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo'ya teşekkür ederim. Yıllardır bize güzel, bağımsız bir yayın sundukları için. Dinleyicilerimize de zaten teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Böyle destekten desteği olmasın hakikaten. Daha arada biz bir şeyler yapalım. En kısa zamanda tekrar bir arada olacağız ve destek projesi dışında bambaşka konuları birlikte konuşuyor olacağız. Aşırı Deniz programında. Bu hafta program konuğumuz Deniz Alnıtemiz idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.